nens de la trama. Avui us explicarem moltes coses que us entretindran durant una bona estona. No marxeu, que ara venim. Ja hem tornat. Entre d'altres seccions d'avui, hi ha un petit reportatge sobre Ceuta i els refugiats. També us explicarem el segon capítol de... Els misteris de la trama. Acudits, enigmes i endivinalles i altres coses més. Per descomptat, també hi haurà anuncis. Us deixem amb els reporters. No us perdeu aquest segon programa. En aquesta secció us explicarem què passa a Ceuta amb els refugiats. Ceuta és una ciutat autònoma que limita amb Marroc. Entre Ceuta i Marroc hi ha una barrera que els separa. En aquestes barreres fan aproximadament 6 metres d'alçada. Tenen uns espirals amb punxes a la meitat. I a dalt de tot hi ha uns ganivets molt afilats. Per travessar aquestes barreres es necessiten uns guants amb molta protecció. Si no es posen aquests guants acaben amb ferides molt greus a les mans. A les barreres hi ha unes portes que només les poden obrir els policies. Quan els immigrants entren, els policies els tornen al seu país sense preguntar si necessitaven ajuda, i això és injust. Entre barrera i barrera hi ha un espai on hi passen uns cotxes de policia perquè no entrin les famílies del Marroc, a part de que hi ha unes càmeres de vigilància. Quan els immigrants aconsegueixen travessar les barreres, s'han de presentar a la policia i llavors els porten al CETI, que vol dir Centre d'Estància Temporal d'Immigrants. Ara, en aquestes circumstàncies, molts immigrants estan aconseguint travessar la barrera i el CETI s'està quedant sense espai i sense menjar. Els immigrants venen aquí a Espanya perquè o el seu país està en guerra o per tenir un futur millor. Estimats oients, esperem que això us hagi fet reflexionar. Ara us deixem amb una altra secció, així que no apagueu la ràdio. Misteris de la trama. En capítols anteriors, l'Aureli havia desaparegut. Van dir que havien vist l'ombra molt estranya travessant la porta, però només podia ser un dels únics que estaven a l'escola, l'Enric, el Kiko, les senyores de la neteja i la Inés. Som la Berta, l'Èlia i el Biel, i aquest capítol es diu La Revelació. Tots estaven preocupats i van decidir anar a buscar l'Aurèlia per l'escola. Van interrogar els sospitosos. El primer interrogat va ser l'Enric. Ell va dir que havia estat tota l'estona treballant i no havia vist l'ombra. Després van preguntar al Kiko. Ell havia estat preparant el menjar per la festa. Les següents van ser les dones de la neteja. Van dir que havien estat netejant, però una d'elles va dir que havia vist l'ombra. L'Aines va ser l'última i va dir que estava preparant la música per la festa. Com que ningú havia donat cap resposta sospitosa, van decidir tornar a casa l'Aurèlia. Quan van arribar, van escoltar un soroll semblant a l'aigua a prop de l'habitació i van decidir acostar-se. Van veure la porta oberta del lavabo i... l'Aurèlia sortint. Van tornar al menjador amb l'Aurèlia i ella va explicar que havia estat tota l'estona al lavabo i tothom va escatar a riure. Però després se'n van recordar de l'ombra. Encara no sabien qui era. I fins aquí els misteris de la trama d'avui. Ens veiem el pròxim dia. Fins aviat. Ja han arribat les noves teleulleres. Emporta-te-les a classe i mira la teva sèrie preferida mentre tothom es pensa que està escoltant la mestra. Si truques ara al 905-755-632, et pots emportar dues teleulleres pel preu d'una. Fas moltes faltes als exàmens? Doncs ja està a la venda el No Correct Llapis. Fes-ho servir per no fer faltes als exàmens i als dictats. Així segur que treus un 10. Compra ara a Consergeria per només 29,99 euros i emporta't una maquineta de regal. Esteu cansats de comprar tant detergent per fer slime? Doncs ja podeu comprar el nou deterllot. Aboqueu-ne 3 gotes a l'aigua, deixeu reposar 30 minuts i ja teniu l'slime fet. El trobareu a tots els supermercats o trucant al 937224092 i si truqueu ara podreu guanyar 2 deterllots de regal. Les teleulleres. El correllapis. I el de tarllot. Patrocinen aquest espai. El temps. Hola, bona tarda. Avui us explicarem el temps de divendres, dissabte i diumenge. Comencem per divendres, amb tempestes fortes des de primeres hores del matí per tot Sabadell. Així haurem de fer pati a la classe. Les tempestes no cauran fins al vespre, però no us preocupeu, perquè dissabte hi haurà sol. Dissabte a l'alba començarem amb sol fins a les 3 i a la tarda hi haurà molts núvols. Diumenge tindrem tot el dia ennuvolat, però podrem sortir a passejar. Aprofiteu perquè el dia següent tornem al cole, amb la col·laboració de Lluís Herrero, Maria Gómez i Joan Ric. Us desitgem un bon cap de setmana. Benvinguts a una altra secció de la Trama al dia. Què tal, Matías? Com estàs? Hola, Ian. Estic molt bé. Què farem avui, Jan? Avui farem la secció d'humor. I què hi ha dintre la secció d'humor, Nayara? Acudits que ens han enviat els espectadors de la Trama al dia. I al final tindré una sorpresa. Sincerament, una sorpreseta. Bé, doncs, comencem. Primer acudit. Ens l'envia l'Oriol de Gisea. Per què els alumnes porten ulleres? Per graduar-se. Atents amb aquest, que ens l'envia el Lucas de 6EB. Hi havia una persona tan despistada, que va entrar en una cuina i va veure un pot on hi posava sal i va sortir de la cuina. Doncs si aquests us fan gràcia, escolteu aquest. Amor meu, amor meu. El nen ja està al llit i el pollastre ja està en el forn. Bé, doncs, perquè hi ha un pollastre en el llit. Apaga el forn, apaga el forn! I per acabar la sorpresa, és una endevinalla que ens han preparat. El seu nom és de persona, però persona no és. El seu color és blanc i groc, però una no és. Endevines, què pot ser? Un plàtan? Una margarida? Sí, és una margarida. I fins aquí el programa d'humor. Adeu! Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us esperem la setmana que ve amb més històries divertides. Fins la setmana que ve. Adeu!